أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. واقعات ذکر کیدل لپاره د تخفیف دنیوی د دین مخ کی درې واقعات بیان شول په طریقې د اجمال سره. دا څلورم واقع الله تعالی ذکر کوي په طریقې د اجمال سره او مخ کی ردی تفصیل ویل شو. لوط علیه صلوات و سلام الله تعالی لیګلو نو د نور انبیاء علیه صلوات و سلام په شان د کی دغی تکذیب هم شوی. الله تعالی هغه قوم تباه کړو. کذبت قوم لوط من نذر دروغجن کړیو قوم د لوط علیه صلوات و سلام بن نذر یرا ورکون کولرا. مراد دین انبیاء علیه صلوات و سلام نذر جمع د نذیر ده. یا مخکې ویلی شوی چې نذر دا مصدر دی په معنا د انذار سره د الله تعالی د دین چې کم دعوت ته شوی نو دا غي دروژنتیا کړیو. ان ارسلنا علیهم یقینا راولی گمن فاغی با نه حاسبا باران د کانو الا آل لوط سوا د کورنۍ د لوط علی السلام نه نجیناهم بسحر بچ کل مونږ غی لرا په وخت د پښمنی کی. الله تعالی درې حالتونه ذکر کړی. اول نجات د لوط علیه صلوات و سلام، دویم نعمت او دریم جزا الله تعالی ذکر کړی. نجیناهم بچ کړل مونږ هغې لرا بسحرین په وخت د پښمنی کې. نعمتا من عندنا د وجد احسان نه من عندنا زمونږ طرف نه، یعنی انبیاء علیه صلوات و سلام په نجات کې الله تعالی ته محتاج دي. دا د الله تعالی طرف نه احسان. ذالک نجزی من شکر دغسی بدلو ورکوم گا چاہتا چی اغا شکر ادا کئی دی اللہ تعالی دی نعمتونو. من شکرا بالتوحیدی و طاعتی سوک چی دی اللہ تعالی دی نعمتونو شکری ادا کئی پا توحید منلو سرا او دغسی پا طاعت دی اللہ تعالی سرا. تو ٹونن لوی شکر سدے چی دی اللہ تعالی توحید خلقو منی. لوی شکر دی اللہ تعالی دا دے چی دا الله تعالی اطاعت وکړلی شي. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر اوس الله تعالی درې حالات د منکرینو بیان کړی دي. ولقد انذرهم او یقینا لوط علیه السلام یاره ورکړی و دیو ته بطشتنا زموږ د رانیولو نه فتماروا بالنذر نو دیو شک وکه په یارولو کې. لوط علیه صلوات و سلام ته دا خبره کړې وه چې د الله تعالی عذاب بل باندې راځي الله تعالی به مرانه سي نو دیو په دغه یرولو کې شک وکه، یعنی دا یقین ونه کړه چې د الله تعالی عذاب به موږ باندې راځي. ولقد انذرهم یقینا یره ورکړی و لوط علیه السلام دیو ته بدشتنا زموږ د رانیولو نه یعنی زموږ د عذاب نه فتمارو بالنذر نو دیو شک وکه په یرولو کې په یره ورکولو کې دیو شک وکه په هغه انذار کې دیو شک وکه. ولقد راودوه عن ضيفه او یقینا غفتنه کړی و قوم د لوط علیه صلوات و سلام عن ضيفه فبارد من منو داغه کی فتمسنا اعینهم نوران کلی مونږ سترګې داغي. دا اوس دویم حال الله تعالی ذکر کوي داغي. ولقد راودوه عن ضيفه ضيف چې دې تاسو ته ویلو دا مفرد دی په معنا د اسم جنس جمع سره. د لوط علیه صلوات و سلام خاتم المانه راغلیو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام. ابن کثیر لیکلی دی دا ملائک راغلی و دا خیسته ځوانانو په شکل باندې. نو د لوط علیہ السلام خدی په دی باندې جاسوسی وکړه قوم د لوط علیہ السلام ته. اغه راغلل او د دې ملائکونو نه د بیت پیلی مطالبه ته وکړه چې دا خو خیسته لکان دی. او د لوط علیه السلام په قوم کې دغه بدفعلی او دغه بدعملی داوه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نور مفسرین لکھ دی چی لوت علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ بند کلا زکہ چی د میلما بی احترامی کول دار کور بی احترامی د کوربه بی احترامی نو دروازه بند کلا نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام توی وین تا تسویل شی نو مونږ ته سویل شی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وزر یو طرف دغه په مخونو باندې راخ ک نسترگی بند شولی سترگی اللہ تعالیٰ لندیک للی اللہ تعالیٰ غیت اشارہ کی ولقد را ودوه یقینن دیو مطالبہ کڑی وادا ولقد را ودوه یقینن دیو غختن کڑی وادا لوت علیہ صلات و سلام نا عمزوی پی فبارد ملمنو داغ کی فتمسنا اعجنهم نوران اکلی منگ سترگی داغی لندیک للی منگ سترگی داغی فزوق و عذابی و نظر نوسک عذاب زما و نظر او یرول زما ولقد صبحهم او یقینن سوار اغلی او بکرتن وختی عذاب عذاب سوار اغلی او پدیو باندې وختی عذاب عذاب مستقر چې هغه همیشه او پدیو باندې سبا وختی دا دریم حالت الله تعالی دا غی ذکر د سبا دراتلو په وخت کې وختی پدیو باندې الله تعالی عذاب راغې او مستقر معنی درچی دی په غذاب باندې تباشل نو پاغي پس متصل بیا عذاب د برزخ دی نو بیا پسی عذاب دا قیامت دیں نو بس دا دائمی عذاب شو دا ہمیشہ عذاب شو وذوقو عذابی نوسک عذاب زما و نظر او یرول زما ولقد یسرنا القرآن لذکر پہل من مدکر یقیناً آسان کردے منگا قرآن کریم دا پار دا نصیت قبل اولو نو آیشت دے نصیت قبل ان کی او بلا معنی میں تکڑے والی ذکری دا پار دا حفظ او دیادا والا پار ذکر دا قرآن خصوصیت دے چی دا نارینا زنانا زوانان ماشومان دا ټول یادولش او مخکینی کتابونه د انبیاء علیه صلوات و سلام نه علاوه دغه امتونو په داس طریقه باندې نشول یادول ولقد جاء آل فرعون النذر اوس دا پنځه مواقع الله تعالی ذکر کړي او دا ذکر کړي مثال لپاره د تخویف دنیوي فرعونانو ته الله تعالی موسی علیه صلوات و سلام هارون علیه السلام را لېګلې او اغي د الله تعالی د دین خبره ونه منله اغه الله تعالی توکل ولقد جاء آل فرعون او یقینا راغلی او فرعونیان ته النذر ير ورکون کی پیغمبران کلا کلا د جمع اطلاق کیږي په تسنیه باندې نو دلته کې د موسی علی السلام او هارون علی السلام مراد ده خو د جمع اطلاق شوه دی په تسنیه باندې یا بل معنا ته استماو کله چې النذر نو مراد چره انذارات تی مراد دی اگر کم انذار چور کاو نو اگر انذارات تو دیو تراغلیو کذبو بی آیاتنا کلھا نو دروغ جنو گن لاگی آیاتن زمونگا کلھا ټول لرا تدین مراد اگر نہ معجزات دی چی داغی تفصیل پر سورۃ الاعراف کی ویل شی اگر یو معجزہ بیا بلا معجزہ بیا بلا معجزہ نو ټول معجزات دروغ جن و گنل فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر نغنی والمنگ دیو در آپ آغا نیولو دو زورور ذات پانی مقتدر چک پورا قدرت والا دیں آغا ذات چی آغا زورور ذات دی نو با دیکی اشاره شوال دیتا چی فرعون دو زان دو پارا دو عزت و دو اقتدار دعوه کردی و پاگی بندرہ در آغی او دو غسی آغی دو قوت دعوه کردی و نو اللہ تعالی آغا تباک نو غالب ذات زورور ذات طاقتور ذات چیر آغا اللہ تعالی دی فاخذناهم پسونی والمنگ دیو درا اخذ عزیز مقتدر پنیولو دو زور اور ذات پانی مقتدر چی پورا قدرت والا دیں اکفارکم خیر من اولائکم اس دی آیتون کی اللہ تعالی ذکر کیا دا رستونی منکرین و پنزہ حالات اللہ تعالی ذکر کری دی دی مخ کی صورت کی پنزہ واقعات ذکر شل دا اقوام مکذبہ و سابقہ اس اللہ تعالی پا دی آیتون کی ذکر کیا پنزہ حالات دا رستونی خلقو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانی دا خلقو اکفارکم خیر من اولائکم آیا کافران ستاسر زمانی خیر غردی من اولائکم دا دغا تیر شو کافرانو نا اس دا اللہ تلاوی چا اغا مخکینو کافرانو خو خلافو کو اغا اللہ تلا تباکلل نو نبی علیہ السلام تا اللہ تلاوی ستاسر زمانی دا کافران دا اغا مخکینو نا غردی او کنا نو دام کافران دی وغم کافران دی نو چې هغه الله تعالی تباکل نو دام الله تعالی تباکول شي. په دې آیات کې نفی د دوه موانع ذکر شوی ده. یو دار چې دیو د مخکینو نه غوره نه دی. دویم ام لکم براتن فی الزبور آیشت دی استاد دو پارا بچوالی دا عذاب دا اللہ تعالی نا پی زبور پا کتابونو کی پی زبور تفسیر جلالنی پی الکتوب دوی ما خبر دا دا تاسو چی دا کوپر و شیر کوئی دا نبی علیہ السلام دا زمانی خلکو تا اللہ تعالی وی نو آیا ستاسو دو پارا پا کتابونو کی چرت دا ذکر شوی دا چی تاسو ار قسم کوپر و بیدینی کوئی تاس تا با اللہ تعالی سنوی دا هم نشترین دا دوی مانیا دی دا غیر دیم کردی ام لکم براتون آیشتر ستاسو دو پارا بچوالی دا عذاب دا اللہ تعالی نا بچکی دل دا عذاب دا اللہ تعالی نا فی زبور پا کتابونو کی نانو دا هم نشترین ام یقولون ام پمانا دا بل سر دی بلکی وای دا دا مکی دا مشرکان نحنو جمیع منتصر منگا غٹ دلی منتصر بدلا اخستن کیوں جمیع پمانا دا جماعت سر دی دا دیو خیال دا دی دیو دا مخکنون خو غرم ندی او دا غصیر دیو دا پارا پا کتابونو کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا بچکی دل ذکرم نرے شوی خو دیو دا خبر کئی دیو پا خپل جماعت باننی غر دی او پا غیبانی تکبر اولوی کئی وس اللہ تعالی دا غی جواب او دا غی رد اللہ تعالی ذکر کئی سیوح زم الجمع و نظر دے چی شکست با ورک لیشی دا غڑلی تا ویولون الدبون او و بگردی دیو شاگانی اللہ تعالی و استا چی دا کم جماعت دے نو دغه با دغه جماعت با شکست خوری او دویم بیا با تاسو شاکی یعنی دا پا ترقی دا پیشنگوی سر اللہ تعالی ذکر کلل او اللہ تعالی دا وعدر اشتیاق کلل پا غزو بدر کی پا حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث تا بخاری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غزو بدر پا ورز باننی یا سرمن یا خیمہ آغای ادرولا او دعای غختلا وی اللہ تعالی دا لک ٹول گئے دی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تا اشارہ کولا وی اللہ تعالی کدا شہیدان شی نوستا نم ببیا سو پز مکوانی وان اخلی دا اللہ تعالی دا دین دعوت پا بیا ونکل لیش او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا لاس نونی و وی دا اللہ تعالی پیغمبر یا رسول اللہ وی دیر دعا دی اکلل وی بستے نو نبی علیہ السلام دا خپل خیمین را اواتا او زغر اغستی و او بیا دا آیات الوستا سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر نو دا آيات والوسط او دا آياتونا چه نازل شوي دا واقعا دا بدر پوري وقالا پا دي كتير شوي نو سيهزم الجمع الله تعالى وزرده چه ديو باش شكس بور کله چه دا غدلی تا دلی دا مشرکانو دا مكي دا مشرکانو دلی تا او او بگرده ديو شاگاني نو دا غزو بدر پا ورز بان شاگاني او گرده ولی چې دا آیاتونه د دینه وکاله مخکې نازل شوی وکاله ورستو د الله تعالی د غلا او سری د رښتیا شو بلی ساعت موعدهم وساعت ادها وامر وس الله تعالی ذکر کوي تفیف او خروی بلی ساعت بلکی قیامت موعدهم وختي وخت د مقرر شوی د دیو د پاره تفسیر مدارک لیکلی دی موعدهم یعنی موعد عذابهم دا د دیو د عذاب د پاره وخت مقرر شوی دی بلی ساعت و بلکی قیامت موعدهم موعد عذابهم دا دیو دا عذاب دا پارا وقت دا مقرر شوئے و ساعت و ادھا او قیامت دیر حبتناک دے و امر رو دیر تریخ دے دا دیدوان فمیند کی پر اقصہ دے ادھا و امر رو نو پسرین علی کلی دی چی ادھا دا اغد چی دی اثر پا باطن پا روحانی اثر پا انسان ماندیو کی پا باطن ماندی او امر هغه د چی په ظاهری بدن باندې اثر وکي نو وسعت قیامت ادها هغه ډیر زیات هیبتناک کواله د چی د انسان په باطن باندې اثر کوي په ځل باندې اثر کوي او امر رو ډیر زیات تاریخ دی چی د انسان په ظاهر بدن باندې اثر کوي په سترګو باندې اثر کوي په جواب باندې په مخ باندې دغه سی په ظاهری بدن باندې قیامت دا سی او تاریخ شه الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې احسان ان المجرمین یقینا مجرمان فی ضلال و سعور دی پا گمراہی کی پا دنیا کی و سعور اوی با پا اور کی پا قیامت کی دا ترجمہ میں تمخیم کڑے وا دسی بتا سنوائی چی ان المجرمین یقینا مجرمان فی ضلال ای با پا گمراہی کی و سعور او پا اور کی نو پا قیامت کی خوبیا گمراہی و ہدایت نشترے بلکہ ہدایت او گمراہی خا او بد دا پا دنیا کی دی خود دی دے کہ و ترجمہ دسی کوئی پیز ولالین دی پا گمراہی کی پا دنیا کی دا پا گمراہی کی دی پا دنیا کی تفسیر جلالین دا غلی کلی فی الدنیا و سعور او دیو بای پا اور کی پا آخرت کی پیل آخرتی پا آخرت کی و بیا دا غسی دویم معنی ذکر کړی دا چې دا زلال چې دی په معنی د گمراهی سره دی، او شعور په معنی د جنون او د لیونتوب سره دی. نو بیا دوانه تعلق ساتیر دنیا سره، نو بیا معنی د سکوي دویم معنی ان المجرمین یقینا مجرمان پی زلال دی په گمراهی کې او شعور او په لیونتوب کې، نو دوانه بیا په دنیا کې دی دلی ونی شوی دی. یو بل معنی ذکر کړی دا مفسرینو دا زلال دا په معنا دا اوړېدل سره دی د لارې د جنت نه، او سعور نو مراد د جهنم اور دی. نو بنا په دې باندې بیا دوانه تعلق ساتي د قیامت سره. نو کتا سو خیالي ما تاسو درې توجيهات وکړل. یو ترجمه دا شو چې فی زلال فی الدنیا و سعور فی الاخره، دا وای په گمراهی کې په دا مجرمان دی په گمراهی کې په دنیا کې، او دی وای په اور کې په اخرت کې. یو معنا دا شو دا تفسیر جلالین دغه معنی کړی. دوی معنی هم پسری نو کړی دا زلال په معنا د گمراهی او سعور په معنا د لیونتوب سره دی. نو بیا دا دوانه معنی دا تعلق ساتلی چا سره د دنیا سره. ان المجرمین یقینا مجرمان پی زلال ان په گمراهی کې په دنیا کې او سعور په لیونتوب کې. دریم چې دوانه د قیامت سره ولګی دریم معنی. نو زلال په معنا د اوړېدو سره د لارې د جنت نه، او سعور نو مراد ترې لار د جهنم، اغه جهنم تی مراد دی. نو بیا معنا دا کوي ان المجرمین یقینا مجرمان با په قیامت کې فی ذلال دا با اوریدلی د لارې د جنت نه، او سعور او یو دی په اور د جهنم کې. نو د جنت د لارې نه خودی واوړې د لاړ جهنم ته، او په جهنم کې بیا سوځي. یوم یصبون فی النار په کوم اورد باندې چراغ کله شې دی په اور کې، علی وجوههم په مخونو باندې. ذوقوا مس سقر، ذوقوا دې په عبارت کې تقدیر دی. یقال لهم او ویل شي دی تا مس سقر، وسکی تاسو دا وسکی تاسو خوند سقر. سقر ویل کیږي سوځیدل ته، او سقر دا د جهنم په طبقاتو کې د یوې طبقې نوم دی. نو وسکی تاسو خوند سوځیدل، وسکی تاسو خوند سقر د جهنم. او یقال لهم دې کې پټ دی. ان کل شی یقینا هر یو شی، خلقناه پیدا کړ دې مونږ غیلار به قدرین په خاص تقدیر باندې. اوس دا الله تعالی ذکر کوي، تصرف او قدرت د الله تعالی ذکر کوي. هر شی الله تعالی پیدا کړ دې به قدرین په خاص تقدیر او اندازه باندې. وما امرنا او نه دې حال زمونږ د قیامت الا واحده مگر وش په لیدا کلم هم بل بصر په شان د عرب د سترګي باندې. دم تصرفی کلی د الله تعالی ذکر کوي. وما امرنا دیکم دا مفسرین دعا قوالی. یو قول دار چې مراد دا امرنا نه حالت د قیامت تی مراد دی، حالت د قیامت. او دا خمعنا دا د مخکې سره لګی، ځکه مخکې د قیامت حالات الله تعالی بیان کړه. نو دا ترجمه تستمه وکړه عام مفسرین دا ذکر کړی دا. وما امرنا او نه دی حال د قیامت الا واحده مگر یوش پیلې دا کلم شم بل بصر په شان د عرف دسترګي باندې. بس یوش پیلې دا او پاغی کی با دومره وخت نه لگی. عرب دا عرب دسترګ چی ذکر کئ نو دا د قلت د پار ذکر کئ، د لګ وخت د پار ذکر کئ. نو بس لند دا چی قیامت په لګ وخت کی قائمی. دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین، اغه و ما امرنا نه مراد چری یواد قیامت خبر نه دا، بلکې مراد لري نه و ما امرنا لشیء نورید وجوده، بس دا هر شی اراده چی الله تعالی او کی جدا شی موجود شی. و ما امرنا لشیء نورید وجوده، الله تعالی چی اراده وکي د یوشید موجودیدلو. نو ما امرنا او نه دی امر زمونږه د یوشید موجودوالی د پاره الا واحده مگر یو امر یو خبره. الا واحده کی بیا الا کلمه واحده دا واحده صفت در موصوف موصوفه را پاره. الا واحده الا کلمه واحده مگر هغه یو کلمه ده. اوس هغه یو کلمه په کم ځای کې ده، کمه کلمه ده. نو تاسو په قران کې په ډیرو آیاتونو کې هغه ویل دي چې هغه کلمه ده کنده. نو دا آیات بیا عام شو، یوازې د قیامت سره نه، بلکې هر کار چې الله تعالی د یو کار د وجود اراده وکي نو هغه صرف په یوې کلمې سره کیږي چې هغه یو کلمه ده کنده. نو فیکون. نو قران د نور آیاتونو نوم دا معلومیږي، دا توجیه هم ډیره بهترینه ده، غوره توجیه ده. و ما امرنا او نه دی امر زمونږ د پاره د موجود د پاره د موجودیدلو د یو کار الا واحده مگر یو کلمه ده، کلم هم بل بصر په شان د رب د سترګ باندې. یعنی بس په کلمې د کون سره غار سوشي زر وشي. ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر اس دا اللہ تعالی بل تصرف ذکر کئی خپل ولقد اهلكنا یقینا هلاك کړی مونږه اشیاعکم ملګری ستاسو ستاسو په شان د کی تیر شوی کافران دا معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک دا کم معنا می چیرته وکړل اشیاعکم نو مراد اشباحکم فی الکفر تفسیر مدارک دا غلی کړی من الامم السابقه نو ترجمه بدغه سکوي ولقد اهلكنا یقینا هلاك کړی مونږه اشیاعکم ستاسو په شان د کی تیر شوی کافران د مکی مشرکان چې الله تعالی څنګه تباہ و برباد کړه قحط پراغه په جنگ بدر کې وه اهل شل نور زینو کې مختلف عذابونه پراغل الله استاسو پشاند کې استاسو هغه مخکینی ملګری په کوپر کې نو هغه الله تعالی تباہ کړی دي استاسو پشاند کې تیر شوی کافر فهل می مدکر نو عايشته دې نسیت قبلون کې وکل شین فعلوه فی الزبور وکل صغیر وکبیر مستطر وکل شیء وس الله تعالی ذکر کئ دو تصرفات خپل نور او هر یو چیز هر یو کار چې فعلوه چې دی چې کئ چې کړی اغه لره خلق او فز فی زبور نو غلی کله شو دی په صحیفو د ملائکو کې کرام کاتبین اغلی کلی مخکې ردی تفصیل چې بار بار ویل شو دی د زبور نو مراد صحیفه د ملائکو ته مراد دی چې هغه کرام کاتبین پای کې لیکل کئ وکل صغیر او هر وړوکی عمل و کبیر او لوی عمل مستطر لیکل شوی دی په عمل نامو کې لیکل شوی دی ان المتقین او صلی الله تعالی ذکر کوي د تخویف نو رستو مخکې الله تعالی حال د منکرینو بیان کوي هغه ته تخویف او صلی الله تعالی ذکر کوي حال د مؤمنان مسلمانان او هغه ته الله تعالی ذکر کوي بشارت ان المتقین یقینا پرهیزګاران خلق فی جنات اندی و باغونه کې و نهر او په نهرونه کې وای فی مقعد صدق یبا په مجلس ته رښتیا وکي په مقعد صدقین په مجلس ته رښتیا وکي وای مفسرین لیکل دي دا صدقین دا صفت د مکان یا د قول او یا د پیل عرب دا استعمالی د قول لپاره صفت د مکان لپاره دغه سره پیل لپاره دا استعمالی او دا نسبت د مقعد د صدقین تول شوی دی مفسرین لیکل دي دا اضافت د مسبب د سبب ته کله کله اضافت د سبب بی مسبب تا او کله اضافت د مسبب بی سبب تا د دین مراد دی مقعد صدق نو مراد جنت دی نو دا اضافت د مقعد دی صدق تولی شوی دی دا صدق چ دی دا مقعد دا مسبب دی او د دی مقعد د فار دی جنت د تر لپاره سبب تر یغه صدق دی هغه سره صدق دی نو رشتنیواله په عقیده کې رشتنیواله په عمل کې په کارونو کې دا سبب شو لپاره د مقعد خبر باندې پوینه شول اضافت د مسبب د سبب ته نو مسبب د جنت شو او سبب جنت شو او د صدق نو مراد صدق د عقیده صدق د عمل صدق د افعال او احکام او د هر څه نو فی مقعد صدق یو دیو پاغه زید رشتیا او پاغه مجلس ته رشتیا او کی جغه جنت دی یعنی دغه رشتیا سبب او د پاره د دغه زید د جنت د حصول لپاره اضافت د مسبب شو سبب ته عین ملک مقتدر ایبا پاغه په نیز دغه لوی بادشاہ باندې مقتدر چا قدرت تواله دی نو الله رب العالمین پورا بادشاہی دی دغه لپاره پورا تصرف دی دغه لپاره قدرت د الله تعالی کامل له او بادشاہی د الله تعالی پورا ده نو جنت چې الله تعالی ورکی نو هغه لوی بادشاہی ورکی چې هغه الله تعالی دی او جنت چې الله تعالی ورکی نو هغه مقتدر ذات دی چې په هر څه باندې قدرت لري هغه د جنت ورکی